Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. TV Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yanımda Ankara'nın en yakın zamanda taşınmış gençlerinden biri Fahri Ünç var. Diğer tarafında da bildiğiniz Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar olsun. Siz de hoş geldiniz. Günaydınlar olsun. Siz de hoş geldiniz. Site hayatı yaramış diyoruz Fahri Bey size. Ne yaramış? Site hayatı. Site hayatı apayrı gerçekten. Normal apartman hayatı güzel. Elbette ki onlara da hiç itirazım yok. Ama site hayatı hakikaten şöyle bir fark var arasında. Şimdi normal apartmanda yaşamak. şöyle diyeyim. Apartmanda yaşamak sürünmek diyelim. Site hayatı da sefayı sürmek mi? Yani şöyle bir apartman hayatı sürüngensin. Bir kelamınsın mesela. Site hayatında bir ata dönüşüyorsun. Ve ben şu anda insan olduğumu hatırlıyorum. Hayır, hiç girmiyorsunuz. Bahçede mi duruyorsunuz? Bir de insanın bahçesi olunca haliyle tabii o da apayrı bir zevk, apayrı bir coşku. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldine gelen komşuların oldu mu Fahir? Daha kimse gelmedi. Öyle bir şey var. Nasıl site hayatı bu? Evet Hakan, benim bildiğim site hayatında hemen turtaları yapıp getirirler ilk gün. Ben zaten ilk başta kendimi öyle belli ettim. Pardon bir dakika, ben Ege'ye bir şey. Turta mı? Tabii elmalı turta. Siteleri biz filmlerde gördüğümüzden öyle görüyorum. Ben mutfak camının dışına koyuyorum elmalı turtamı. Sitemize hoş geldiniz diye. Tabii. Çok hoş ya. Ama mutfak camına koyarsan oraya rakun gider. Niye? Suzi'nin koyduğu zaman hiç öyle olmuyordu. Tombix'te konyakçı alıp gidiyorlardı. Suzi'nin elmalı turtalarını. Sen konyakçı dadansa iyi mi olur sitede? Ben işte sitede öyle bir tane yancı arıyorum kendime. Benim bildiğim sizin sitede, yani tahminlerim üzerine konuşuyorum. Konyak. Yok be. Sabah. Sen var ya, ne yapacaksın biliyor musun abicim? Sosyalleşmek istiyorsan site. Hı-hı. Site hayatında. Biz mesela geleceğiz ya biz Özcan abiyle seni almaya. Ha. Ondan önce bir yarım saat önce koşmaya başlayacaksın. Ya çok sabah sporu bir. Orada teller falan var ya hemen. O, şey, o tellere tutunup böyle bir hareketler falan. Esneme girme falan. Sporcu ama ses spor. Çıkararak. Millet bir huzur, sabah sabah bir sesler var sitede. Yani. Uyandıracak şekilde bir spor yapmanı istiyorum Fahir. Ya bence, ben şimdi yabancısıyım ya. Bir şey daha ben sana tavsiye edebilirim. Şimdi sen yeni geldin ya siteye. Sana gelen olur şey diye. Öyle hoş değil, geldin öyle değil. Hocam yalnız şey yapacaksın falan. Bence ilk günden sen tepetlerine çık. Ne gibi? Ne? Hocam yalnız burası sizde buraya palet koymuşsun. Yani herkesi bir dolaş. Herkese bir şikayetini ilet. Bunları böyle koymuşsunuz lütfen ya. Orada ben bir rahatsız edici adam olmak istiyorum. Bak, ilk günden ama. Yalnız buraya arabaları böyle park ediyorsunuz. Biz buradan böyle... bir rahatsız et insanları. Vay bir de senin arabada yok ya hakikaten. Arabalardan başlayabilirsin. Yani senin onlar dönülmüyor ya. Oktay ne yaptın? Beni bütün siteye mahcup ettin ya. Senin arabada yok diye. Ben orada... O sitede araba olsa... Çünkü bana şimdi başka arabayla gelince şey yapacaklar. Yalnız buraya yabancı arabaları park etmiyoruz diye. Nasıl park etmiyoruz efendim? Bence bana... üste çıktıktan sonra kimse sana... Zaten herkes mahcup olacak. Doğru. Zaten şeye de gelmedi kimse. Bir orada biz taşınırken. Ne yardıma mı? Turtaya da getirdim. Turtayı bırak bir karnı yarık bekledi be. Bünyemiz. Ben, hani... Karnı yarık derken o bir Adana adeti taşınanlar karnı yarık mı yapılır? Ya yemek aklıma abi geldi. Anlamamışlardır ki ya sen restore eder gibi evle uğraştın. Yani kaç haftadır uğraşıyor. 80 bin kişi geldi evine girdi çıktı biz dahil. Vallahi doğru. Kimin ev sahibi olduğunu anlamamıştır ki adamlar. Site tarihinde o kadar usta görülmemiş. Hey yavrum hey. Numara bir. Bir numaraya yerleştim site. Hakikaten. Hocam yalnız site diye dışarıdan usta almıyorsun. Bir de bizim sitenin girişinde ayın şeysi var. Ayınç mı? Ayın oturanı. Ayın sakini. Sakini. Nasıl var? Öyle. Mesela her ay birisi seçiliyor. İlk ay hadi gene şey yerleşmeyle uğraşırsın. Hı-hı. Da ikinci ay ben seni orada görmek istiyorum. İkinci ay değil de ben şey olmak istiyorum. Temmuz güzeli olmak istiyorum. Öyle bir şey yoktur Fahir. Takvim yapıyorlarmış oradan da 12'sinden. Mesela Ocak, Şubat diye gidiyorsun. Onlar zaten şeyli poz veriyorlar. Herkes bahçesinde. Bahçesinde mesela önde bir şey var. Çalılar var. Adam üstü çıplak böyle şey çip şeyleri keserken mesela. Öyle konsept baya güzel. Onun üstüne bir çalışmalar yapıyoruz. 2009 takvimi için tabii. Oho. Oho. Senelik yapmadın mı abi sen bu suyu? Hayır hayır. 2008 takvimi yapacakmış. Hocam yalnız 2008 takvim çıkmıyor diye uyarmışlar. Ama hayırlı olsun ya. Hayırlı uğurlu olsun Fahir. Artık oturmaya geleceğiz. Tebrik ediyoruz. Bir hoş geldine geleceğiz. Bu ne getireceğiz sana? He? Ne getireceğiz? Karnıyarık getireceğim. Karnıyarık. Bu arada evin yapımında teşekkür edeceğim ustalarım var. Onlara hemen alalım ustalarımızdan. Sevgili ustalara saygı kuşağında. Ustalara saygı kuşağında Çetin Usta var. En başta söyleyebileceğim. Cemalettin Usta var. Cüce Usta hangisi? Cüce Usta bugün geliyor. Cüce Usta usta değil ki ya. Ha? Değil mi? Benim bildiğim usta değil Cüce, Cüce Usta olan. Usta usta. O da mı usta? O zaten Habit gibi. Habit dediğin? Böyle Habit tat mı? Yukarıda görüyorsun bir. Hı. Yukarıda derken 3. katta bahsedeyim. Ben zaten ilk eve girer girmez oraya şey yazdım. Giriş zemin. 1-2 diye bütün katları belirlerim. Çünkü hani ben kendim biliyorum ama bazen mesela misafir geldi. Ben diyeceğim ki 2. kattan al. Şimdi 2. kat deyince herkes en girişi 1 zannediyor mesela. En üst kata çıkıyor. O yüzden öyle bir sıkıntı olmasın diye onu başta belirttim. Nereye koyacaksın o yazıları? Girişe. Hocam yalnız girişe koyamıyoruz. Lütfen daire içine koyalım. İşte bak Cüce Usta var. Cemalettin Usta var. Aa, Cemalettin Usta da bizim şeyci aynı zamanda. Vodkacı Cemalettin diye geçer. Çok pis bir adammış. Eskiden... İşte konyakçı yerine Cemalettin var. Benim en hakiki dostum o ya bundan sonra. Pis pis onunla biz gezeriz bir güzel. Bir tane ondan... de ufaktan genç bir çocuk bulacaksın. Sen yalnız kendine böyle konuşursan bugün siteye giremezsin Fahir. Niye? Sitelerde siteler mi? Abi çünkü pis pis gezeriz falan diyorsun. Pis pis gezmek yani içinde maalesef. Yasak. Zaten yasak. Mesela bonesiz gezemiyorsun site içerisinde. Herkesi girişten bonesini taktırıyorlar. Çünkü kıl falan dökülüyormuş. Doğru. O sorun oluyor. Ama ne güzel canım. Galoş. Galoş. Duş alıp giriyoruz. Biz duş alıp. Tabii. Ayaklarını şey yapıyor musun yürüyerek girersen? Arabayla girdiğimden fark etmedim. Orada böyle şeyler var. Bir leğen var leğen değil mi? Gibi bir evet. Şey var. Orada ayaklarını çipi çipi yapıyor musun? Vallahi öyle güzel. O girişteki adamla tanışıyor musunuz siz? Hangisiyle? O bir tane kulübede oturan adam var ya. Onların hepsini zaman içinde beni ilk başta almıyorlardı. Hocam yalnız siteye yabancıları almıyoruz diye. Kuralları gösteriyorlardı. Orada kapıda yazılı böyle bir şey imzalıyorsun zaten kocaman kalın. Sen kursa ne iki ay mı gittin? Site kuralları kursuna. Yok iki ay değil ya o 8 hafta. 8 hafta. Tam 8 hafta. Hadi ya o kadar sürüyor mu? Tabii canım. Peki mesela senin burayı. Sertifikalı ben siteciyim ya. Burada oturacağın kesin miydi? Yoksa ilk başta kursa gidip ondan sonra acaba yapabilir miyim falan gibi sınav, böyle bir sınav falan oluyor tabii mu? Tabii ki sınava giriyorsun. O zaten önce kursa gittim. Yani dışarıdan da girebiliyorsun. İstersen kursa gitmeyebilirsin ama site pek kuralı. Şansın yok. Peki mesela ben şimdi biz Ege'yle. Mesela bu hafta sonu başlasak o kursa. He. 8. haftanın sonunda değil de mesela gelecek sene karar versek. Şimdi öyle bir şey olabilir mi yoksa sertifikamız yanıyor mu yani? Şimdi 3 ayda bir sınav var benim bildiğim kadarıyla ve 2 sınav dönemi geçerli diyebiliyorum ben o sert peki, şeyi. Peki o zaman 6 ay yani. Ben mesela senin sitede kursa gitsem. Evet. Site kurallarını öğrensem. Evet canım. Çünkü o kitap galiba hocam şöyle yapmıyoruz hocam yalnız diye bir kitap. Tabii. Ben onları ezberleyip başka bir siteye başvurabilir miyim? Şimdi yani geçerli mi yani? Şunu soruyor. Bütün Türkiye'deki bütün siteler için geçerli mi o sınav? Tabii. Yani peki Avrupa'daki? Ya zaten bu Avrupa Birliği uyum şartları çerçevesinde bir ortak site bir kuralı. Çalışma, ortak bir proje bu site çalışması. Bayağı bir para almışlar. Ne? Projeden. Hocam yalnız Avrupa Birliği'nden para almıyoruz. Onu zaten şey yapmışlar, değiştirmişler sonra. Güzel oldu. O zaman bir kez daha hoş geldin diyelim Fahir sitemize. Site halkı adına. Site halkı adına hoş geldiniz ve sitenin anahtarını istiyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ye ye ye. Şa şa şa. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Lan, Oktay Lan. Şimdi öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hangi konu? Gecikmiş bir temenni bu. Bayram temennisi mi nedir? Hayır abicim, hesaplamalar yapıldı. Yine gereksiz hesaplamaların sonuçları bugün gazetelerde. Milli Piyango sonuçları. Milli Piyango ile ilgili, evet, 25 milyon YTL çıktığı yani, zaman. Benim param milletin diline düşüyor, ben bundan rahatsız oluyorum ya. Hakikaten yani, sonra diyorlar niye sen 25 Zinli. Trilyonunu gizliyorsun milletten. İşte bu yüzden gizliyorum. Doğru. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Zengin züğürt donumuna düşmek istemiyorsan Oktay lütfen. İki sanki haftadır parayı nasıl değerlendireceğimi planını yapıyorum. Ve hakikaten inanır mısınız, uçup gidiyor para ya. Bir hafta 10 gün içinde uçup gidiyor yani. Paranın değeri yok mu diyorsun? O size o parayla döverler yani. 200 TL'den daha fazlasını gerçekten veremiyorum. Sen de bir karar ver Ege ya, bir değiştirip duruyorsun. Haftada bir değişiyor yani. Ya abi öyle. En son 500 liraydı. Yuh, ben ona göre taşındım. Site hayatını ondan geçtim. Hayır, ya ben bütün planlarımı, programımı diş ya yapısına biliyorum. Göre yeni model çizdiriyorum. Modelleme gerçekten yaptırıyorum. Çok özür dilerim ama. Değiştim şimdi. Ben onu işte para, ya yani bileti ilk aldığımda bir bonkörlükte size de öyle vaatlerde bulundum da sonra yani akıllıca bir oturup bir hesap yapınca 200 TL'den fazla mı? Zaten şöyle söyleyeyim, bir ikinize veriyorum. Bir kişiye daha veriyorum ya, o kadar. Hadi 600 ya. TL o sağa sola sıçacak para kalıyor. Başka kimseye söylemeyecek misin? Başka kimseye, hayır yani söyleyeceğim ama verecek para yok yani. Canını mı alacaksın canım yani? Canını mı alacaksın? Arazilerimi mi alacaksın? Yo, dairelerimi mi alacaksın? Develerimi mi alacaksın? Çünkü bir ufak bir deve filosu da alıyorum. Deve filosu mu? Hı-hı. Nerede kullanacaksın Ege? Yazın yazlık yerlerde turistlere indi bindi yapacağım. Kışın? İlkbahara doğru da güzel böyle eski İpek yolunda tekrar gideceğim. Yemin ediyorum var ya, süper şahane proje. O develerin başına biri lazım mı? Deve. Eşek düşündük biz ama. Olur mu canım? Ona koca katılabilir. Filoyu bir... Orada ufak bir maaşınız olur yani. Ufak maaş derken? İşte günlük 20 TL gibi bir şey. Ha, o süper ama canım. İpek ama... yolunda gidiş gelişin ne kadar uzun sürdüğünü düşünürseniz. Baya bir şey tutar ya. Günle çarpınca baya bir şey. Gayet güzel. Peki şey olur. Yani turist gibi bir şey olacak mı? Öyle indi bindiden bahşiş falan olursa. Turistten aldıklarımı isteyeceğim. Onunla ne karışacak Ege? İsterseniz şey yaparsanız. Karışır abi, adam 20 TL veriyor de. Devenin bakımını üstlenirseniz o işten de %50'si sizin olur yani. Öyle güzel bir deve işine giriyor. Masraflar peki, mesela deve kaşağılanacak. Mesela o kaşağıyı biz mi alacağız yoksa sen onu hazır alacak mısın? Kaşağıları yani? Ben alacağım tabii. Kaşağı yani. Olacak ama eğer... Yemi suyu size ait. Devenin bakımı dediğin ne ya? 5000 bakımı falan mı? Ne oluyor yani? Devenin abi bakımı? Devenin bakımı, devenin sigarası var. Devenin içkisi var. Ama yanına kara götürebilirsiniz isterseniz develeri. Daha ucuza gelecek bize. Şöyle bir hesap yaparsınız. Devenin sigara masrafı ne? Kurs falan böyle. Onları çıkartırız. Yine biz karlı ama yani çok bir şey de bırakmaz be hocam. Ben günlük 20 YTL'mi alırım. Hayır, keyfime ben... bakarım. İpek yolunda. Şeyi de çalabilir miyiz? Kitaro'dan. Tabii onlar zaten herkesin iPod'u olacakken. Ben onun filonun ayrıntılarını anlatırım. Biz de ne kadar aç köpekmişiz. Hemen hayır düşünüyoruz, hayır şartları öğreniyoruz. Ha. Bakalım yani. Ama yani gerçekten 25 trilyon para değil. Değil ya. Deveye gidiyor, şeye gidiyor, bitti para. Bitiyor. Çok hakikaten bugün yani, de hesap yapılmış. İpek yolunda ne harcayacağımı ben derdine düştüm şimdi. Daha ben baştan söyleyeyim. Son kuruşuna kadar. Bilet almıyorum ha. Ben baştan söyleyeyim. Anladım. Yani çünkü nasıl almıyorsun ya? Abi bu sokağa atacak param yok benim. Yani sokağa atacaklar para... adama çıkması garanti. Çok ciddi söylüyorum. Şimdi ben... Hayır bir tane yok biliyorsun değil mi? Mesela ödünç al yani alma. He doğru. Bir Milli Piyango bayinden git ödünç al. Bir arkasına bak orada var. Ne? Bilmem kaç tane ikramiye var. He. Ya 25 milyon YTL çıkmaz da. Ben de 5 milyon YTL çıkar. He o da var mı? Tamam abi o yalnız zaman. Yalnız 5 milyon YTL falan çıkarsa size. Hı. 200 YTL'yi de vermem. Kusura bakmayın. Yani. Oğlum laf ağzından bir kere çıkıyor. Aşk olsun. Onun yeri ayrı. Onu, biz de ona göre planladık. Onun gideceği yerler var. Biz sözümüzü verdik. Ya Oktay'ın diş projesi yarım kalmasın. İşçiler bekliyor bak. Bir şey soracağım. Alçıpanları çektirdi Oktay. Dişleri. O senin evindeki alçıpanları da kullanabilir miyiz? Var bende de ekstra. Dolap parçalı. Yaptırsana sen dişlere. Dolap mı? Ha, ne kadar yani bir şeylerini aldır. Gömme dolap mı? Fırın gibi ağzı. Değerlendir yani. Şey falan koyarsın. Kullanmadığın yani. Yerleri var Oktay. Kurç falan koyarsın ağzının içine. Ya hiçbir şey koymadın, bakliyat koyarsın. Onu oraya koy. Kesici ihtiyacın dişlere dokunma. Arkadaki öğütücü dişlerde böyle içinden dolap gibi bir şey yaptır. Güzel bir şey düşünüyorum ben de. Güzel ama... modelleme yapıldı. 3 boyutlu modelleme. Oh çok güzel. Hmm. Şimdi 25 milyon YTL'lik yılbaşı ikramiyesiyle ne yapılabileceğini yazmış gazeteler. Demiş ki 122 bin yazın. 122 bin adet cumhuriyet altına alınabiliyor. 122 bin. Şimdi benim evde dolap bayağı var. Senin evde 4 tane var benim bildiğim cumhuriyet altın. Bende de varsa 122 bin. Ya bunlar hep evet. Hesaplar yanlış. 128. Mesela benim hesapta 22 bin altın. Cumhuriyet altını alınıyor. Hı. Çünkü deveyle ne taşıyacaksın? Altın. Doğru, adam filo oyundan aldı. Ama zaten bir kısmını onu baştan unutma. Şey gibi düşün bak. Emran Bey'e, Emran Alıcı'ya muhakkak sor bunları. Şimdi sen alacaksın 60 tane deve. Devenin parası var zaten. Altınların bir kısmını deveye vereceğin için belki daha az deveye ihtiyacın olabilir. Yani 55 deveyle bu işi halledebilirsin. Fahir, o kadar zayıf proje yapıyorsun ki. Hakikaten Fahir. Ne dediğim belli değil ya. Niye canım? Zaten 40 tane deve sayısı da sabit. 22 bin altınla ben İpek yoluna gidiyorum. Oradan ipekleri yükleyip altınlarla ipek alıp develerle tekrar dönüyorum. Senin de amacın belli değil Ege ya. Senin de proje ne ticaret proje? Yapacağım canım, ne deveyle mi dolaşacağım? Ne? 25 trilyonum var. Ömrüm çöllerde deveyle. Hayır, onu geliştirmek için işte gideceğim develerle. İpek alacağım, baharat alacağım. Vallahi Arap Yarımadası'nda millet herkes öyle takılıyor, deveyle takılıyor. Bence sen var ya. Onlar hiç... da işe güce gidiyorlar. Her sabah Arap Yarımadası'nda millet turist gibi deve bin, kalk fotoğraf çek. Adamların işi bu. Ege'cim çok özür dilerim ama biraz erken bir tavsiye olabilir belki bu, ama sen artık bu elini eteğini çek bu esnaflıktan. Hiç anlamadığım bir iş. Devecilikten mi? Her şeyden. Bu ticaretten çek elini. Ver bütün şeyi. Sen gayri meşgule ver ya. Aline ver, Aline. Valla bak, Aline idare et. Valla bir şans eseri bir güzel bir para kazanır ya kız. Aline tabii ki veririm ama yutar. Hayır ya, yönetimini ver diyorum, yönetimini. Yönetimini de yönetimde böyle yapar. Eline ne verirsen yere atmıyor mu? Hakikaten ara? Yani kaç tane insanın hayatı söz konusu burada. Bana bağlı olarak çalışacak. İki kişiden bahsediyoruz sen de Oktay. Bunlar çok kötü şeyler yani. Ben zaten sitenin girişine de yazdıracağım. Veli nimetimiz diye. Ege Kayaçan. Ben seni siteden 40 deveyle almaya geldiğimi düşün. Hocam yalnız deve giremiyor. Nasıl giremez ya ben, çünkü... De, bende de at var. Ben deveyle gitmiyorum. Yalnız 40 deveyle gidersen dönüşü zor olur ya bu 40 deve. Çünkü sağa sola fark ettikleri için. Dönemiyor ya. Ama araba gibi değil, site içinden döneceksin. Bütün o blokların arasından dolaşa dolaşa. Yalnız sakın ha kabahatini mamahatini yapmasınlar. Sonra 40 devenin şeyini, pisliğini toplamak vallahi çok zaman alır. 40 deve mi 40 satır mı diye sorarmış. O tip işler için sizi tuttuk ya. YTL'ye. Şimdi eğer cumhuriyet altında durumum yok diyorsan, evet. 25 milyon YTL çıktıktan sonra gayrimeşgul hocam. Bu sayıdaki altın, bu ne demek ya? 122 bin altın. Üst üste koymuşlar 122 bin cumhuriyet altınını. Şimdi bütün bilgileri veriyoruz. Kaç metre oluyor? 8. Hayır. Yok bir ne? 122 bin cumhuriyet altının üst üste konduğunu düşünün. Ya bunun kalınlığı 1 milim olsa 100 metre mi oluyor? 122 bin. Daha yüksek. 120, 130 12. Metre. Çök çök çök. 122 metre. Çök çök daha çök. Daha kalın demek 200, altın. 200'ü geç. 244. Tebrik ederim Fahir. Hocam bana 2 sorayım. Milimden hesapla. 244 metre, yani 81-82 katlı bir binaya eşit yükseklikte bir altın kulesi ama yapılabiliyor. Ama incecik. Nasıl incecik? Onun yerine çeyrek altından yaparım ben o kuleyi. İki kat daha yüksek olur. Adam bak. Çeyrek altından bu evde, bu evde de müteahhit ruhu oluşmaya başlamış, çok beğendim. Evet. Ondan sonra biletlerin %80'i tükenmiş, böyle bir bilgi var. Lanet olsun. Millet bunu hakikaten parayı saçıyor yani, anlamıyorum. Neyi umarak alıyorlar o bileti anlamıyorum. Evet. Başka da bir şey yok. Ama canım sen tam bilet mi aldın şimdi, ona göre ben şey yapacağım. Tabii ki tam. Çünkü bilet. Çeyrek al şansın artsın diyorlar. Tam yani, al parayı çok daha güzel değerlendir diyorlar. Faizim zaten 25 YTL, 25 bin milyon YTL değil mi? Evet, milyon YTL canım. Oradan bir kuruş ben üstüme bir gömlek alacak param kalmıyor. Develerden, filolardan sonra. Ben ama Oktay'ın dediğine hiçbir şey anlamadım ki. Ne bir sağ kaplaması söyledi. Ne bir affedersin hakikaten kaç tane bilmem ne alabiliriz dedi. Kaç futbol sahası kaplıyor? Kaç futbol sahası kaplıyor? Çünkü abi, hayır işi de yapmak istiyorum. Bir futbol sahamızı en azından 1-2 halı sahayı parayla kaplamak istiyorum. Şimdi ne ama kaç lirayla kat? Yani bir banknot kaç liralık? Herhalde bir banknot? 20 YTL'lerle. Valla ben çık, genelde yeşil çık. Yeşil sahalar doğru. Hemen hesaplıyorum. Bu biraz uzun sürecek gibi. Yok abi öyle hesaplamalar yok artık ya. Niye canım? Altın üzerinden var. Altınına mı yaptın? Sırf al. Yok var. Araba var. Ha i̇şte, araba kaç araba? Mesela Ferrari'ni kaç tane Ferrari alabilirsin? Öyle söyleyince bak şimdi eski yıllardaki gibi kaç Ferrari alabiliyormuşuz? 21. Ne yapacağım Fahir bu böyle şeyleri? Yok efendim cep telefonu var. Elmaslarla süslü cep telefonu. Bilmem kaç tane lüks yat alabilirsin falan diye. Bunlar gereksiz ama. Altın kendisi diyorsun. Altın. Yatırımı altına yapacak. Kendisi orada gibi düşünüyor. Yastık altçı Oktay Demirci. Konya'nın ovayı döşer bir Oktay altınlarla. Ha bak ova döşenir doğru. Parayla yapacağım önemli işlerden birisi. Bunu da biraz gizli tutuyorum da. Çünkü bu iş sahasının kapılmasını istemiyorum. Mağaracılık. Mağara turizmi mi hocam? Yani bir deve filosu ve de birkaç tane mağara almak istiyorum. Ha, mağaracılık mı hocam? Mağaracılık genel. Yani nasıl bir şey biraz açarsanız mağara almayı. Ya onu tam düşünmedim ama. Türkiye'nin konusunun ihmal edildiğini düşünüyorum. Birkaç olur tane mı? Kayacan mağarası. Orada insanlar girer mi çıkar mı? Yani yaşar mı orada bilmiyorum onu da. Yani böyle geçici 1-2 günlüğüne falan kalınacak yerler mi yoksa mesela alışveriş? Hani bunlara karar ver çünkü bu ikisi arasında çok fark. Alışveriş mekanı mı? Ben bir mağaraları alayım da. Yok bence bir kovukla başlasan. Bir kovukla başlayıp beğenirsen onu zaten para bol. Gani gidersin mağaraya döndürürsün yani. Doğru 1-2 kovukla başlayabilir. Ve o zaman sana hemen 2-3 tane güzel kovuk şehrin değişik yerlerinde. Ve hemen Pigeonhole Principle'ı devreye sokacağız bu durumda. Kovuk teknolojisi çünkü. Öyle yerice çınar ağaçları bulmam lazım. Bana yardımcı olursunuz değil mi? Benim hiç tanıdığım yok. Yani Fahir'im vardır Cemal'e. 20 YTL'ye dolaşıp çınar ağaçları. Var var. Bizim konyakçı vodkacı Cemal onu da bulur. Ege Bey'imiz şurada bir çınar ağacımız var. Kovuğu var mı Oktay? Ona bakma. Bir tane gidip geleceksin yani. Vay be. Vay be. Şey alacağım size zaten. Ne alacaksın? Skoda. Skoda araba alacağım. Bu tip araştırmalar için. Ya bana bir iş kursana. İş kuracağım. İşte mağaraların başına seni, develerin başına Oktay'ı koyacağım. Daha ben develerin başına geçmem. Bu adam hayvan dostu olan Fahir. O yüzden Fahir geçsin şeyin başına. Mağaralara da. Çünkü senin organizasyon kabiliyetin de var. Mağarayı yaparım. Ama kovuk mu mağara mı? Onu net bilmen lazım. İşte kovukla başlayacağız. Abi saçma bir Fahir'in fikriyle sen hareket etme paranı çarçur edeceksin. Abi bu adam var ya gerçekten. Kovukla başlayacağız diyor. Hakikaten esnaflığın E'sinden anlamıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani gayrimeşgul dedim. Başladığın nokta mağara. Gayrimeşgulden başladığın tamam. Nokta mağara. Sıfır abi ben diyorum sana. 5000 sene öncesinin zihniyetiyle çalışıyor. Hayır benim korkum ne biliyor musun Fahir? Biz de çalışacağız çabalayacağız sonra paramızı alamayacağız adamın çarçur etmesi yüzünden. Ben garanticiyim arkadaşlar. O kadar parayı çarçur edecek. Abici bu kovuk durduğu yerde para kazandıran bir sistem ya. Hı-hı. Evet Çukurambar'daki kovuk mesela bir tane kovuk vardı. Hı-hı. Bir tane varmış ya düşünebiliyor musun? Nasıl değer kazanmış o kovuk? Oraya ne yaparsın mesela bir sedir koyarsın yazın kabuğun sart. Kışın yığ kabunları kovuğun içine. Kabuğun var mı buyurun. Kovuktan çıkar ben. Oy. Bak. Sistemin adı da sen. Logosunu düşünmeyi sana bırakıyorum Fahir. Bak ben sana söyleyeyim. Kovkav. Kovuk kaplama sanayi mi ne? Hayır kovkav. Kovuk kabunu. Ha kavun. Şöyle düşünüyoruz. Logomuz şöyle hocam. Bir kavun. Tamam ama mağara şeklinde böyle Fahir, oyunmuş. Şimdi düşünme kavuk, sen onu. Ha ama topatan kavunu dediğimiz. Kovkav. Kovkav. Kovkav. Hemen radyo spotlarını giriyoruz. Kovkav. Mükemmel bir sistem. Kovkav'da da He-Man geliyor. Kovkav. Oradan kavunun içinde dondurmuyor He-Man. Ve oradan enerji. Onu çünkü bir deveyi de oraya koyalım. Ha, deve. Deve de yandan yancı yalıyor. Çukur ambarda millet zaten sıkılıyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kovkav'a gidelim. Bir kavun yeriz, bir deveye bineriz. Çok doğru. Başka vallahi içecek falan olacak mı yoksa sadece i̇çecek, kavun? Yok, içecek su veriyoruz sadece. İçecek su. İçecek soğuk su vereceğim ona. Abi soğuk su da cırcır olur ya. İşte oraya ben tuvalet de kuracağım. Oradan da sağacağım böyle oraya gelen. Neyi sağacağım Oktay? Kısır döngüye sokacağım. Oktay'ın tuvalet zihniyeti. Sağacağım. Abicim orada adam hem para veriyor, kavun alıyor, ondan sonra gidiyor tuvalete de para veriyor. Entegre tesis gibi düşün onu. Evet, bravo. Kovkav entegre tesislerine hoş geldiniz. O da içeride atla takılacak işte. İşte para parayı çekiyor böyle. İnanılmaz bir sistem. Ben şu yani parası olup da bunları yaşamayanlara ben anlamıyorum. Bak adamın hayatı bakışı ne kadar güzel. Kimisi gidiyor efendim binalar yaptırıyor. Kimisi gidiyor yok bilmem ya. Ya bunlarla olur mu? Bak adam sıfırdan bir iş kurdu. Ne bize yani ekmek parası çıktı bize bir şekilde. Hem de yepyeni bir şey getirdi ya. Bakış açısı getirdi. Herkes kazandı. Kovkav. Konkav. Hayır, hemen sen de ikna olursun ya. Ne? Ne kadar uyduruk bir şey abi, konkav ne ya? Hemen logo senin deyince hemen bir şey oldun, ısındın fikre. Abicim ben logodan kaç para alıyorum değil mi? 100 YTL ekstradan alıyorum ben onu. 100 mü? Tabii canım. 5 gün çalışmak hangi lazım. Hangi formatta istiyorsunuz hocam? Logoyu mu? Evet. For A4. Başka ne yapılıyormuş parayla? Hiçbir şey yapılamıyor abi. Çünkü bu senin yani bu fikirlerinden gelişim. Sonra Milli Piyango İdaresi vazgeçmiş zaten. Kapatıyormuş. Soğuduk demiş. İkramiye verme fikrinden soğuduk. Tiksindim demiş ya, yeter demiş. Bu ne ya demiş. 25 milyon YTL ya. Ayıptır ya. Ya da bir o kadar günahtır ya. Lütfen ben bir de parası edin. Neyse onu da vereceğim. O piyango binası var ya. Hızlı'yla. Düzeltecekler. Oraya benim fotoğrafım. De fotoğrafım. Neyle? Deveyle mi? Dershaneler koyuyor ya. Ha, sınav bir... birincilerini. Vallahi bak çok süper fikir. Ama öyle piyango bir... birincisi Ege Kayacan. Abi ismini yazarlar da öyle bir fotoğraf formatı yok ya. A4, A3 bile olsa oradan görünmez. Büyük bastırırsın onu. Fotoğraf mı istiyorsun? Fahir'in logo yaptırdığı yerden geçir. Dershanedeki gibi işte piyango birincimiz Ege Kayacan. Siz de kazanabilirsiniz diyeceğim. Bak oradan da para kazanacağım. Ha, güzel olabilir. Bedavaya getirmiş olur. Araba maraba verirler belki sana. Arabayı ne yapacağım? Benim 40 tane devem var. Doğru. Süper. Bu deve gerçekten bence zenginliğin en güzel göstergelerinden biri. Millet öyle lüks arabalar yatar. Antalya'da falan. O indi bindiciler. Bir tane devesi var onun. Olur mu canım? Esas o develeri yurt satında turistik bölgelere dağıtan bayi. Deve bayisi zengin. Ana şey mi diyorsun? Toptancı mı toptancı diyorsun? Toptancı. Ege sen toptancı olsana. Deve bence toptancı. Yok. Şeyden toptan alacağım işte 122 bin cumhuriyet altınıyla gidip ipek ve baharatı getirirken şey olacak. Develeri de oradan çıkaracağım. Bence güzel. Toptan satacağım sonra ipeği. Vay be. Oh, o zaman ben onun içinde bir şey düşün, onun içinde bir logo tasarlayayım ben. Onu, tamam. Onu da parasız yaparım yani bir onun sorun olmaz. Onun adı belli ya. Ne? Dev. Dev tur. Olma. Tamam. Bunu bence sonra düşünelim. Sen onu hemen düşünme de. Deveci pide diye bir şey var mıydı? Deveci pide. Var. Develi pidesi develi var. Var. Develi var. Ha. Pidesi. Pidesi. Hmm. Domates salçası pide gibi. Pide de satarım. Pide mi satarım? Hiç anlamadığı işlere giriyor adam ya. Hayırlı olsun artık, ne diyeyim tamam abi. Pideden benden niye anlayan yoktu. Yemin ederim yoruldum ama. Ya şu parayı konuşurken yoruldum ya. İşte benim durumum için bileti aldığım günde 15 gündür kafam tır tır tır bunlarla. Harika bir projeler neyse, çıkmış ama ortaya. Sistem oturdu bari. İyi neyse, o zaman şu paracıklardan biraz da şu radyomuz nasiplensin. Ana bitti mi? Bitti maalesef. Daha hiçbir şey anlamadım bugünkü yayından da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yarışmaya başlıyoruz. Panorama'dan harika hediyeler bekliyor sizi sevgili dinleyiciler. Midpoint'te 2 kişilik akşam yemeği ve GNC'den 25 yeterlilik hediye çekim. Kes Milyoner'den 2 kişilik menü ve Z.Punt konser davetiyeleri ilerleyen dakikalarda şanslı dinleyicilerimizin olacak. Telefonumuz 210-30-30. Biz yarışma yaparken zamanla yarışma adına neler seyrettik, nelere şahit olduk bunları konuşacağız bu sabah. Eski yeni televizyonlarda, radyolarda izlediğimiz yarışmaları soruyoruz size. Aklınıza gelenleri paylaşın bizimle. 210-30-30'u arayarak yarışmamıza katılabilirsiniz. Bu hediyelere yaklaşabilirsiniz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Oktay Demirci, söz sende. Etaplı yarışmaları da söyleyebilir miyiz? Etap derken? Yani bazı yarışmalar etap etap olurken bazı yarışmalar tek etap. Bir yani celsede. Etapsız olan yarışmalar. Etaplı etapsız hiç fark etmiyor. Bütün yarışmalar bizim midir? Etap parmak. Ya ben çünkü söylemek istiyorum şu anda da zor tutuyorum kendimi. Söyle bir ben bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de evde herkes gibi bütün aileler gibi şey seyrediliyordu işte. Hayır. Alıcalı'nın yarışmacısı. Var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Anneanneme aylardır anlatamamışlar yarışmanın ne olduğunu. Hadi ya. Ne oldu şimdi? Ne çıktı kutudan? Ben bir şey söyleyeyim. Ne yapıyor bunlar? Lütfen, ben onu anlamadım. Yani orada bütün arkadaşlarıyla geliyor. Onlara kutucuklar dağıtılıyor. Sen yeteri kadar izlememişsindir Fahir. Çünkü biraz uzun süren bir yarışma. Karar aşaması falan. Bir şey de yoktu. Anneannem en son şeydi. Kim veriyor bu paraları? Hükümet mi veriyor? diyerek bitirdi yarışma. Gerçekten ama tam işte bize göre bir yarışma programı. Birazcık bana anlatırsan. Şöyle onu. Seyrediliyor çünkü. Alır mısın la? Almam la. Alır, ben alırım la. 40 milyara neler neler. Sonra işte almıyor 60 milyon. Bak almadım ben. Sanki onun cebine girmiş gibi. O yarışmada o teklifi yapan Şey midir direkt? Acur mudur? Hamdi Bey. Günaydın efendim. Ha, günaydınlar, Mert Hoca ben. Merhabalar Mert Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Valla trafikteyim maalesef. Niye maalesef? Yani sizi durarak aramak isterdim ama şu anda bir anda sizi hareketli bir şekilde aramak zorunda kaldım. Ah canım. Hem bir yanda yoldan ilerliyorsunuz, bir yandan sohbeti ilerletmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet. Hadi ya, kolay gelsin. Teşekkürler. Böyle trafiğin kalabalık olduğu bir yerde misiniz? Valla tam şeydeyim, Çetinemeçe'nin başındayım. Migros var ya. O tarafta. O da. Hadi o zaman, evet. Alt geçitler bekliyor seni. Girmeden evet, bize söyle cevabını. Evet. Valla Piramit diye bir yarışma vardı. TRT3'te yayınlanıyordu. 94 senesinde, 93'lerde yayınlanıyordu. Hatta biz bir ara yarışma canavarıydık. Ona katılmıştık arkadaşlarla. Ondan sonra Piramit diye bir yarışma vardı. Kim sunuyordu? Labirent, pardon, özür dilerim. Labirent. Öyle bir yarışma yok diyecektim, yalancısın diyecektim de. Kim sunuyordu yarışmayı, hatırlıyor musun? Piramit denen yarışmayı ben kimin sunduğunu az çok tahmin ediyorum. Valla şimdi o artık... iki renkli ceketi olan bir adam vardı. Oynama şıkıdımla dans ediyordu. Valla klasiklerden hala da piyasada yani arkadaşımız. Hala bir yarışma, bir çocuk programları falan şeklinde. Kenan Şaranoğlu sunuyordu şeyi. Piramit yarışmasını. Sonra hapise aldılar Titancı diye. Böyle yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Piramit'i biz ekledik. Labirent. Ha labirent, ha piramit. Çok teşekkür ediyoruz Mert Bey. Görüşmek üzere. Bay bay, hoşçakalın. Labirent. 25 trilyon çıkarsa bak labirent de yaptırabilirim. Çok güzel. Ucuna da şeyi koyarsın. En güzel bir şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri labirent. Hı hı. Yarın öbür gün bir turnuva olur mesela. Orada labirentte mesela birileri girer, sağ çıkan olur. Orada akıllara geçin. Nereden labirent bulabiliriz? Nereden bulabiliriz? Ege'nin labirentine gidelim. Aa, Ege'nin labirenti yerine Pan'ın labirentine ne dersiniz? Aklına geldiği için reddediyorum Fahir. Yani bu noktada aklına geldiği için reddediyorum. Öyle bir şey vardı. Piramitçilik çok güzel. Araya böyle tost falan da koyacaksın. Piramitçilik. Ve de mesela ben piramitte yorulurum diyene hop deve. Deve ile labirentte dolaşın. Büyük labirent yapan yer yoktur ki. Ben sana söyleyeyim. Parklar için özel yapan yerler vardır da. Böyle. Labirent ne ya? Yani ne? Labirent ne mi? Ben yani labirenti labinant yaptıracağım. Her yere de istediğin gibi taşırsın böylece. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mert. Gene mi Mert? Efendim? Hangi Mert? Hangi Mert? Ankara'daki Mert. Hangi Mert bu sefer? Kaç yaşındasın Mert sen? 22. Küçük Mert diyelim o zaman. Tamam, Mert olur. Küçük Mert diyelim. Hemen alalım cevabı. La Olympics vardı. Çizgi film. Ne vardı? Ha? La Olympics. La Olympics? Evet. Bu bir yarışma mıydı? Yarışmaydı. Çizgi film halinde. Gerçek kötüler, süper kahramanlar ve yogiler vardı. Ne zaman bu? Bu senin hayal dünyanda mıydı küçükken? Çünkü bizim de böyle arkadaşlarımız falan vardı. Hayır, bu çizgi film halinde yarışmaydı. Çizgi filmde. Tamam. Star'da falan çıkıyordu. Nerede aslında çıkıyordu bu? Star'da. Star'da. Ne yapıyorduk? Telefon tuşlarına basarak mı oynatıyorduk buradaki şeyleri? Yok, çizgi filmde kahramanlar kendileri yarışıyordu. Ha öyle, biz öyle kuzu gibi seyrediyorduk ama. Ha aynen öyle. Peki, çok teşekkürler Mert. Görüşmek üzere. Mert biraz hayata pasif bakmayı seviyor. Ona bakarsan yarışma filmi olarak Rocky'de var. Boks müsabakası. O da bir yarış yani sonuçta. Mert bence biraz seyretmeyi seviyor. Reklama girmeden bir telefon daha alabileceğiz mi bilmiyorum. Çok telefon var ama bağlamada problem yaşıyoruz galiba. Çünkü bağlamada... Çünkü telefona şöyle bir baktığımda cayır cayır, cayır yanıyor. Patlar yani. Ünlü yarışma programlarını soruyoruz sevgili dinleyiciler. Eski yeni ya, ekranlarda, radyolarda karşımıza çıkan bir tanesi labirent yarışması. Dirisi Lafi Mix mi ne? O ilaç ismi gibi geliyor. Bir, hocam bana Lafi Mix. Sabah öyle iki tane. Sizin aklınızdakileri bizlerle paylaşın. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan hediyeler bekliyor sizi. Midpoint'ten 2 kişilik akşam yemeği ve 25 YTL'lik GNC hediye çeki. Yine Panora'dan Kespi Döner'den 2 kişilik menü. Bugünün hediyeler arasında bir de Zipunt konserinden davetiyeler bekliyor sizi. Ondan da bahsedeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Hemen alalım cevabınızı, vaktimiz az. Benim iki tane cevabım var. Alalım. Biri Turnike, Güner Ümit'in sunduğu. Bravo. Diğeri yine onun sunduğu Süper Turnike mi? Hayır. Mega Turnike aileler mi? Aileler yarışıyor. Kim sunuyordu onu? Onu hiç hatırlamıyorum. Aa, Erol Evgin. Erol Evgin tabii. Ondan önce kim sunuyordu Erol Evgin? Birlikte çektirdikleri fotoğrafları birbirlerine veriyorlardı yarışmanın sonunda. Öyle hatırlıyorum. Oktay evet, fotoğraf dedin az önce biliyorsun değil mi? O yarışma deyince öyle bir şey geliyor. Hanımefendi isminizi de alalım. İsmim Sultan. Sultan Hanım. Evet. Tarık Tercan ne oldu biliyor musunuz Sultan Hanım? Vallahi bilmiyorum. En son Muazzez Ersoy'dan ayrıldıktan sonra kayboldu diye biliyorum. Muazzez Ersoy mı beraberdi Tarık Tercan? Evet öyle. Bir ara öyleydi. Siz magazine de hakimsiniz. Siz magazine evet. Biraz az hakim misiniz? Tarık Tercan'da öyle bir şey yoktu. Siz karıştırdınız İsmet'le. Evet doğru. Kim İsmet gibi? İsmet var. İsmet doğru söylüyorsun Fahir. Evet, çok haklısın. İsmet'le Tarık'ı karıştırdınız siz. Sultan Hanım olsun. Demek ki hakim değilmiş yeterince. Yani değil mi? Biraz zayıf kaldı ya. Oo. Sağ olun, görüşmek üzere. Fahir'i geçemiyorum yani. İsmet'in peki başka bir özelliği var mı? Sayısal çıkmıştı İsmet'e oğlum. Tabii ciddi söylüyorum. İlk ikinci hafta mı sayısal çıktığının ikinci haftası mı İsmet Özhan? Şey bir özellik midir? Başka bir özelliği diye sorduğun için. Bundan güzel özellik mi var sayısal çıkması? Şey koç. Engin Koç'un arkadaşı olması. Onun arkadaşıydı işte özellik olarak. Mankendi ya. Ya bunların bir tane klibi vardı. Eşi değil sayısal ya. Sayısal talihlisi. Lisi ve Engin Koç'un arkadaşı. Oğlum şey İsmet. Diye... Kavga ettiler bunlar Muazzez Ersoy'la. He, Allah kahretmiş seni. Ne anlatıyorsun diye. Ya? Tuvaletine sokmuyormuş Muazzez Ersoy bunu. Tuvaletleri ayırmış. Hayır o senin dediğin farklı. Hayır o senin dediğin. Hayır yani ben o senin dediğin şey ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yarışmamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Panora'dan hediyeler sizi bekliyor. Midpoint'ten 2 kişilik akşam yemeği ve GNC hediye çekleri. Aynı zamanda Kespi Döner'den 2 kişilik menü. Bunun dışında Z-Punt konseri de var. Z-Punt! Ne olduğunu Fahir anlatacak bize ama biraz bekleyeceğiz önce. Maalesef. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Siz hoş neredesiniz buldum. Şu anda? Ben şu anda Dikmen Caddesi'ndeyim. Ne yapıyorsunuz Dikmen Caddesi'nde? Takılıyor. Müşteriyle toplantım var. Oraya sokakta doğru. Sokakta mı? Sabah sabah. Yok, müşterinin ofisinde. Ne işle uğraşıyorsunuz Kaan Bey? Ben dün de aramıştım. Asistan arıyorum. Kaan bilgisayar işiyle uğraşıyorum. Dün 3 tane bombam vardı. 3'ünü de elimde patlatmıştın Ege. Bugün yepyeni bombalarım var. Tamam hadi alın bombayı. İner misin çıkar mısın? İner misin çıkar mısın? Doğru. Birinci bomba hazır halde bekliyor Kaan. Hazır mısınız ikinciye? Hayır hepsini sen söyleme. Sen iner misin çıkar mısın sunucusunu hatırlıyor musun? Çok değerli. Ya, rahmetli oldu. Evet. Benim gibi tarama özürlü bir arkadaştı ama. Neydi, adı neydi? Hatırlamıyorum maalesef. Ya, ya. Orhan Kaya'ydı. Orhan Kaya'ydı. Hakikaten. Peki, peki çok orada. Çok hatırladığım başka birisini söyleyeyim. Bir evet. Kelime bir işlem. Bir kelime bir işlem. O hala var ya. Eğlenceli, hala devam eden bir yarışma. Çok sağ ol Kaan, görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Ben bu tip yarışma isimlerini seviyorum. Var mısın yok musun? İner misin çıkar mısın? Bir tane de şey yapsalar ya. Yer misin yemez misin diye. Bir tane odunla bir adam. Ama iner soruları misin? Soruları bilemediği zaman. Beline vuruyor. Devam edecek misin? Evet. İner misin çıkar mısın da alternatif olarak sunuluyor. Yer misin yemez misin de eninde sonunda yiyorsun gibi bir sonuç çıkıyor ya. O yüzden o, tehlikeli yani, bir yarışma. 40 satır 40 katır da güzel bir yarışma programı olabilir. Hayır canım şimdi bak yer misin? Evet. Tersi nedir? Yemez misin? Günaydın efendim. Huhu. Maalesef. Maalesef tabi. Z-Punt. Z-Punt'u vereyim ben. Fahir Bey. Z-Punt nedir? Dükkanınıza getirmişsiniz. Nasıl kullanılır? Z-Punt nereden tanıyoruz? Z-Punt'un Oğuz'unu... Ocaklarımızdan eski tanıyoruz diye biliyorum. Çalışanlarından. Eski Radyo 3 çalışanlarından. Oğuz eski Rebel Moves üyelerinden. Çete başlarından. Oğuz'un... yeni projesi. Yeni projesi Z-Punt projesi. Biraz elektronik ağırlıklı olmakla beraber son derece nezih bir yapısı var. Ondan sonra bu gece tahmin ediyorum yanlışım yoksa çünkü benim site hayatı biraz olayları böldü. Bu gece. Bu gece if performance oldu gururla sunar. Gururla sunsaydı keşke. Hakikaten bir tane güzel olurdu. Onunla fotoğraf falan çektirdi. Evet. Güzel olurdu ya. Hem de o fotoğrafları satarak şeyin parasını da ücretsiz hale getirmiş olurdu. Gurunun. Beyaz sitenin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Aa, merhaba. Merhaba. Rahmet hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun valla görüşemedik epeydir. Hakikaten öyle araya bayram falan girdi. Neyse artık kısmet bugüneymiş. Biz bir daha isminizi alabilir miyiz? İmplantör Ahmet Egecan. Aa Ahmet Bey hoş geldiniz. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Abi valla koşturmaca devam ediyor. Nasıl gidiyor implant dünyası? Valla karmaşık ya çok karmaşık. Ya bir onun da karmaşık bir şeysi yok ki benim bildiğim kadarıyla. Neresi boşsa oraya implant diye. Ya bir implantla yerleştiriyorsun da sonra para alamıyorsun ya. Hastanın peşinden koşuyorsun. Bu aralar bu robot teknolojisiyle beraber zaten implantçılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Hastalar kaçıyor. Hastanın peşinden koşmak da çok Garip bir şeymiş ya. İmplantın içine bir verici yerleştirseniz. Vallahi doğru, yani yapılacak çok şey var aslında, biz bayağı geri kaldık. Artık 2008'de. Ahmet Bey hemen alalım cevabı. İlk aklıma şey geldi, telekutu geldi. Telekutu gerçekten de eğlenceli bir yarışma. Size tarak verelim. Hayır hayır, kutumu açın. Sizin de soba verelim. Aynı dönemde bir de Evet Hayır vardı zaten. Beraber de herhalde ilk önce şey çıkıyordu. Siz herhalde en son Pazar 89 programı valla. İlkilerden söyleyelim dedik. Hani yenileri herkes izliyordur doğru. Zaten. Yok, Evet Hayır zaten hala var ya. Ahmet. Evet Hayır doğru, hala var doğru. Hala telekutu da çok şeylerin çok öncülü aslında. Var mısın yok musun öncülü gibi bir şey işte telekutu. Yani onun öncesinde açıkçası düşündüm başka bir yarışma programı var mı diye de aklıma gelmedi. Aa, nasıl unutursun? Lütfen biraz daha düşün istersen. Yok, çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, yayınlar. Sağ olun. Bülent Özveren'in sunduğu programı ne çabuk unuttunuz. Hakikaten o bilgi yarışması. Şimdi bilgi yarışması kalmadı ya. Herkese kutudan bir şeyler çıkıyor yani. Bilgi yarışması yok hakikaten. Şey diye bir yarışma var ya bak, yeni çıktı. En zayıf halka ne? Uzmanlık soruları. Neydi ya yarışmanın adı? Defne Joy Foster'ın sunduğu uzman avcısı. Uzman mısın değil misin? Ha öyle bir şey. Uzman mısın? Mesela sen yani bir tane uzmanlık alanı belirliyorsun. Hı. Mesela Fahir, seni seçiyorum ben yoldan. Ondan sonra bununla ilgili 5 soru soruyorum hemen sana ben. Sor hemen. Ne uzmanlık alanı mesela ne? Mesela uzman olduğunu ortaya çıkıyor ama şey diye bitiriyorlar ya. Uzman olmuşsun ama adam olamın diye bütün sokaktaki herkes tükürüyor. Ya, çok tatsız bir yarışma. Diye. O oduncu geliyor, o da beline vuruyor. İğrenç bir yarışma. Ne anladım ben bundan. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nereden arıyorsunuz bizi? Efendim? Nereden arıyorsunuz bizi? Ben şimdi iş yerinden arıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Stajyer İngilizce öğretmeniyim. Özel İngilizce öğretmeni. Stajyer Fahir. Ha pardon, ben de özel İngilizce öğretmeniyim deyince ne tip bir özel yer diyecektim. Çok güzel. Adınızı alalım hemen. Dicle ben. Dicle Hanım. Nerede öğretmensiniz Dicle Hanım? Bir dershanede öğretmenlik yapıyorum. İşte formasyon alıyorum. Bayağı yeniyim yani. Bayağı yeniyim derken geçen hafta başladın anladığım kadarıyla. 2 ay falan oluyor. Işte. Devam mı öğretmenliğe yoksa 2 ayda tiksindiniz mi? Ya bu şekilde devam etmek istemiyorum aslında. Master yapmak istiyorum. Üniversiteye geçmek istiyorum ama inşallah. Biraz idare edeceğiz. Evet, İngilizce edebiyatına devam etmek istiyorum. Hmm. Peki hemen alalım cevabınızı. Ya benim yarışmam çok sıkıcı bir yarışmaydı aslında. Riziko vardı. Çok küçükken ben. Çok güzel yarışmaydı ya. Ben çok severdim Riziko'yu. Ben Riziko de çok severdim ama sonra akranlarım hiç sevmediği için ben de sevmemek zorunda kaldım. Yarışmadım diye vazgeçmek zorunda kalmıştım ama. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Riziko da güzel para dağıtıyordu bir aralar ya. Yok o adam şey neydi o adamın adı? Serhat Hacı Paşaoğlu. Ne oldu? Hmm. O adam ben şimdi çok merak ediyorum. Aslında o adamın sonra şarkı yanlış söyledi dönemde. Söyledi. Maalesef söyledi. Hem de bilinen bir şarkı Türkçe mi söyledi? Maalesef. Hangi mesela, şarkıydı o? Onu hiç hatırlamıyorum ama internet sitesini buldum ben geçen gün. Serhat Hacı Paşaoğlu. Çünkü ben her gün yarım saatimi böyle şeylere ayırıyorum. Getirdiğiniz değerleri mi? Evet, serbest çalışma. Onlara ayırıyorum. Mesela Fahir. Sana Fahro diyorum mesela. Hmm. Fahro. Öyle bir özelliği vardı Serhat Hacı Paşaoğlu'nun. Fahro, sıra sizde. Böyle hem yani isim takıyor, samimiyet hem de resmiyet, saygıyı ve onu resmiyeti koruyabilen kalmadı yani. Bir tarafta o nezih sunum var. Bir taraftan da yok yarışmacının koluna gireyim. Abi ne yapıyoruz falan filan diye. Aynen öyle. Yani adamın değerini yanlış zamanda şey yaptık ya, o adamı şu anda bir yarışma sunsaydı 10 numara olurdu. Veya bir Eurovision sunsaydı. İşte ulaşılabilecek mesela son noktada. Mesela Korhan Abay nasıl yıllarca ben bekledi. Ya, Navas'ta bekledim, bu anı bekledim falan diye bir şey. Ama yazık, Smokey'i de ilk başlarda diktirmiş herhalde, kısa da geliyordu. Öyle izledik, ne güzel. Korona ben niye başka bir şey sunmuyor ya? Kimse yıllarca acaba teklif etmiyor mu kimse? Olur, o yüzden mi? Tatil pazarı diye bir şey sunuyordu o zaman. Sundu da şimdi Eurovision'a kadar hiçbir şey yok mu? Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Alikan Kutluay. Alikan Bey. Alikan. Alikan mı? Alitan. Alitan ha. Tansu'nun tesil efendim. Peki, ben de pelikan gibi oluyor çünkü Alikan olunca. Neredesiniz Alitan şu anda? Tam bu Beytepe kampüsünün girişinde kenara çekmiş dörtleri yakmış vaziyetteyim. Teşekkürler Ali'den. Cevabınızı verir misiniz? Benim Serhat Hacı Paşalı'nın havası. Evet. İnşallah söylenmemiştir. Bir Mehmet Ali Erbil'in bir programı vardı. Böyle Ali Baba'nın çiftliği diye tavuk falan yakalıyorlardı. Çok güzel bir yarışma. <ya. gülüyor> Nasıl evet. Ya? Kanal 6'da ya. Kanal 6'daydı galiba, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Düdük vardı Mehmet Ali Baba'nın çiftliği miydi o? Galiba adı öyleydi. Evet, ya. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir hatırlıyorum de şey vardı, çok güzel galiba. Şans kapıyı çalınca vardı. Hani böyle bir ailenin kapısını çalıp onun ailenin reisine saçma bir şey yaptırıyorlar diye. Ha, yumurtaları borudan geçireceksin kırmana evet, falan. Evet, aynen. Labut çevirme falan. Enteresan ya da şeyler ezber yaptırıyorlardı adama. Bilmem neydi. Ben orada kazanan aile görmedim yalnız. Aa. Sırf gözyaşları içinde böyle. Herkes ağlıyordu. Herkes babasından tiksinmiş bir şekilde bitiriyordu yarışmayı. Hayır, böyle. Şey, Allah belanı. Müziği vardı ya en İki son. İki tane başkenti ezberleyemedin diye bakıyorlar. Ne vardı en son? O muydu? Sağ ol Ali'den, görüşmek üzere. Kader anı doğru. Mehmet Ali Erbil'in de Kanal 6 laboratuvarı gibiydi ya. Bir ara dönen Mehmet Ali Erbil kafaları iniyordu. Kalede Simović vardı. Gol show işte. Gol show. Dobrovski lafını hayatımıza sokan program. O programda girdi işte Dobrovski lafı. O güzel bir programdı bak. İşte o bir televizyonculuk olayıydı gerçekten. Orada telefon... Dönen kafa inme ne demek ya? Aç aç Mehmet Ali, aç. Aç aç Mehmet Ali diye kafalar iniyordu. O programla galiba şey hayatımıza girdi değil mi ya? Telefonla... tuşa basarak o tuş sesinin televizyonda duyulması. Hugo'yla mı girdi? Hugo'yla girdi. Hugo'yla girdi. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Doğu ben, merhaba. Merhabalar Doğu Bey, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Aklıma gelen bütün hepsi böyle tek tek sayılınca ben de başladım düşüneyim yarışma. Ondan sonra dedim ki yarışma 1, yarışma 2, yarışma 3, pasta parola geldi tabii. Pasta parola. Uzun bir hikayeden sonra onun cevabı pasaparola. Hala devam ediyor değil mi pasaparola? Bilmiyorum, en son adayıydı da kendisi Metin Bey. He, doğru. O başka bir yarışmayı kaybetti. Ona evini satmak için. Çok evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere Doğu Bey. Hadi iyi yayınlar. Metin Uca'da Serhat Hacıpaşal'da Cüce Alçıcılı'yı oğlunun izinden giden nezih sunuculardan biriydi. Ama espriler de yapıyordu ya Metin. Sevgili Metin, bayağı da gülmüştüm. Nereden buluyor hınzır? Hınzır ya, serseri. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba yani. Beyefendi, hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben Çubuk yollarından. Çubuk yollarından? Evet. İş evet. İçin mi gidiyorsunuz yoksa? Yok. Çubuk, baraja gidiyor. Geçenlerde de aramıştım, turşu cennetine doğru gidiyorum. Hani gelmedi turşularımız? Ya işte yakında inşallah. İsminiz neydi efendim? Selçuk. Selçuk Bey. Turşucu. Evet. Turşucu Selçuk diye kayıtlarımıza giriyoruz Selçuk Bey. Yok ya, İngilizce'de. İngiliz. Ha, siz serviste misiniz yine? İngilizce öğretmeniyim ben. İyi, tamam o zaman. Servistesiniz. Niye söylemiyorsunuz? Servistesiniz. Yok canım, servis değil ya, otobüs. Hemen alalım cevabı Selçuk Bey. Peki kim 500 milyar ister söylendi mi acaba? Kim 500 milyar ister? Şu anda söylendi. Kim 500 bin ister'e döndü o yarışma, hiç havası kalmadı. Yani. İşte eskisini söylüyor. Ben hiç unutamadığım bir şey var aklıma geldikçe gülüyorum. Bir yarışmacı çıkmıştı. Evet. Uzun saçlı, böyle lüle saçlar, çok sakal falan, genç bir arkadaş. İlk soruda şey, hafif tüylü sarı bir meyve. Hafif seçenekler arasında muşmula da var. Arkadaş tutturdu muşmula diye. Halbuki ayva. Daha ilk soru. İnat etti. Kenan Işık zorladı. Emin misiniz son kararınız bize ardı? Çünkü program bitecek. O kadar uzun sürdü ki. Hadi ya. Ayva muşmula tartışmasıyla mı geçti program? Hayır, muşmula dedi ya inatla. Sarı ve hafif tüylü bir meyve. Artık millet falan gülmeye başladı içeride. Yazık yememiş çocuk. Belki durumu yoktu. Oradan parayı alsaydı yiyecekti muşmulayı. Muşmulayı kaçtan yedik ya bu yaz? 3,5'tan yedik. Tabii canım, dünya para. Çok teşekkürler Selçuk Bey. Görüşmek peki üzere. İyi günler. Yalnız o çocuk var ya, sonra almış başını yürümüş. Şimdi dalga geçiyoruz ama. Muşmulaya doymuş çocuk. Sonra gitmiş teşekkür etmiş. Muşmula ticaretine başladı diye biliyorum ben de. Ondan aynı zaten sürekli muşmula demiş adam. Muşmula ne iğrenç bir meyve. Muşmula ile yeni dünya aynı şey mi? Olur mu canım, saçma. Muşmula da ağzın böyle olur. Yeni dünyada. Yeni dünya dediğin şey tamamen çekirdekten mütevellit bir meyve. Aynı şey değil. Aynı şey değil galiba muşmula ya. Muşmula da çekirdeği kendinden büyük tek meyve mi dünyada? Hayır canım, o senin dediğin yeni dünya. Öyle bir şey olmaması muşmula lazım. Muşmula da çekirdekler küçük ama yeni de böyle oluyorsun. Günaydın ağzını efendim. Çentürtüyor. Günaydın. Merhaba beyefendi, kimle görüşüyoruz? Mustafa Aydın. Merhabalar Mustafa Aydın. Mustafa Aydın dershaneleri. Evet, aynen öyle. Kurdunuz mu dershaneyi Mustafa Bey? Kurdum. Kayıtlarımız devam ediyor. Yok canım, Milli Eğitim Bakanlığı onay vermemiş diyorlar. Yok, aldık, biraz zor oldu. Bizi ama... kandırıyor musunuz Mustafa Bey, yoksa gerçekten dershane sizin mi? Çünkü bir sorumuz var bunu anlamak için. Lütfen yok, dürüst cevap verin. Dershane diye bir şey yok. Ha, yani. Bak soruyu hissedince. Ya, evet. Bu arada Muşmula'yla Yeni Dünya aynı şey değil. Değil değil mi? Bizde onu başka gördüm. Şeyler. Muşmula'nın başka ismi var mı? Var. Ne? Beş bıyık. Beş bıyık mı efendim? Daha bir ismi daha var. Nedir? Döngel. Ya Mustafa çok rahat yalan söylüyorsun, çok rahatsız. Bununla ilgili sorumuz var bak. Eğer bilemezsen ortaya çıkıyor. Tamam sor. Ciddi mi diyorsun Mustafa? Kesinlikle. 3 tane ismi var Muşmula'nın. Peki. Beş bıyık ismi nasıl, birisine nasıl beş bıyık ismi koydu abi ya? İşte içindeki çekirdeklerden herhalde. Ha, çünkü hayır çekirdeklerden değil. Ucundaki yaprakları, 5 tane yaprağı vardır. O yüzden 5 bıyık denir. Zaten tiksindiğim bir meyveydi. Şimdi bıyıklı bir adamla öpüşmek gibi bir şey ya. Hem de 5 bıyıklı bir adam nasıl bir mahlukatsa. Hemen alalım cevabınızı Mustafa Aydın dershaneleri. Çocuktan al haberi. Aa, bu şey. Berna Leç'in. O eğlenceli bir yarışmaydı galiba. Evet, bir hayli eğlenceli bir yarışmaydı. Evet. Çocuğun olsun da bakalım eğleniyor musun Mustafa? Var benim çocuğum. Var mı? Eğleniyorum, evet. Hadi ya, ne güzel. Bir dakika, eğleniyorum dedi. Ben de çocuğum var, evleniyorum deyince. Peki bir şey, son bir şey soracağım sevgili Mustafa Aydın. Buyurun. Bir tercih yapmak zorunda kalsan, evet, 5 bıyığı mı seçersin, Yeni Dünya'yı mı seçersin? Ama yani hayatın boyunca onu hep yemek zorundasın. Başka bir şey yemeyeceksin. Yeni Dünya. Yeni Dünya diyor Mustafa Aydın dershanede. Mustafa Aydın'ı Yeni Dünya'nın kapılarını aralıyor. Çok teşekkürler, evet, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Bir yarışmacı daha alacak vaktimiz var. Hemen onu da alalım, cevabımızı da yerleştirelim buradaki cevapların arasına. Ondan sonra o piti piti karamele sepeti devreye girsin. Günaydın, merhaba, hoş günaydın. Geldiniz. Hoş bulduk. Alalım adınızı. Erman ben. Erman Bey, hoş geldiniz. Cevabınızı da alalım. Ya bu tam yarışma programı değil de Pazar 92, Pazar 93 vardı. Mustafa Yolaşan diye bir adam sunuyordu. Şans yolu hocam. Şans yolu hocam. Onda soket değiştiren adamlar falan vardı. Kabus gibi çökerdi öyle. Mustafa Yolaşan kendisi değiştirdi ya soketleri. Yok be, adamı çağırmaz mıydı ya soketlerimizi şimdi? Evet tabii. Bahanlerdi. Adam mı gelirdi? Tabii adam tutmuştu. Sonra ilk zamanlar kendisi yapıyordu da. O soket. İşi büyütünce. Neydi adam... o soket? Ya vallahi işte ben de hiçbir zaman anlamadım. Yani soketler tuzaklar işte. Abi tuzak, o zaman tuzak derdi. Soket demez ki ya. Soket ne? Soket ne abi? Çorap abi. Ya sonra onu alırken makineyi satan adam burada da soketlerimiz var deyince ona bir şey uyduramamışlar. Soketse soket yani. Aynı yarışmayı bu ikiz kardeşler, Uygur kardeşler daha sonra yaptı da tabii ilki kadar başarılı olamadı yani. Şans yolunu mu? Yok, şans yolu değil bu, yine basınca içine düşüyorlardı falan hani o soket değiştirilen yarışmayı yaptılar kendi programlarında. Şahane. Doğru. Pazar mıydı? Orada evet, kendi programlarını yaptılar. Ama o tadı veremedim. Evet, yok ilki gibi olmadı. Hiçbir zamanda olamayacak. Çok teşekkür ediyoruz Erman, görüşmek İyi üzere. İyi günler, sağ ol. Ya şans yolu deyince acaba ben İpek yolundan vazgeçip şans yolu mu yapsam? Ankara'dan Polatlı'ya kadar 25 trilyonumla bir şans yolu mu yaptırsam? Yetmez ki para. Nasıl yetmez? Nasıl 25 yetmez? Trilyona. Abi ışıklı olmayacak mı onlar? Bastığın mesela 22'den 38'e geçtin. Gece gündüz attın. Açık olmayacak ki o. Hayır tamam, bastığın şey yanmayacak mı? Jetonla girecek millet zaten. Ben onu sormuyorum. Işıklı mı olacak, ışıksız Işık mı olacak? Olacak. Bastığın şey ışık mı olacak? Evet. Çok masraflı abi. Bakımı falan sürekli masrafları var. Ben onun 30 tane blok yapmayacağım ki ta Polatlı'ya kadar. Ne küçük yapacağım? Küçük kaç milyona gidiyorsa o kadar olacak. Yani adam öyle 2, 4, 16 deyip yolun sonuna varmayacak. Tamam abi, onu bir projelendirelim o ben zaman. Ben onu projelendireyim hakikaten. Ampuller falan kaça, ona da bir bakayım. Hemen tahlilleri açıklıyoruz. Midpoint tahlilisi. O piti piti karamelerle. Midpoint'ten 2 çift akşam yemeği artı GNC'den hediye çeki bir arada. Öyle mi? Ona göre tahlilleri. Kaan diyorum, Midpoint dün de şansını denemişti. Bombalara elinde patlayan Kaan bugün bombayı patlattı. Midpoint'ten 2 kişilik yemeği ve GNC'den hediye çeki kazandı. Kes bir döner, kes bir döner, kes bir döner. Panoradaki kes bir döner. İlk yarışmacımıza verelim. Mert'e, Mert'ece. Labirent dedi. Labirent veya piramit. Büyük Mert diyen. Mi? Büyük Mert. Büyük Mert. Büyük Mert, büyük Mert. O zaman şey de ne derler? Zipunt. Zipunt. Dicle'ye verelim onu da. Zipunt'u. Bayan olsun. Ha, bir bayan olsun. Riziko diyen mi? Riziko diyen. Tamam, onu da Dicle'ye verdik. E bitti o zaman. Bahçede kazandı. Herkes kazandı. Aldı. Çiçek ediyoruz şu anda. Elimiz boş kaldık. Biz yine hakikaten ya niye biz... Ama herhalde yüreğimizde hediye kazanan insanların mutluluğundan doğan bir sıcaklık var. Bu da bize yeter. Siz hiç yarışmaya katıldınız mı? Aa ben katıldım. Bak bunu başka bir ilkokulda merak ediyorum ya. İlkokullar yarışıyor katıldım. Ama yedektim yani. Vay katılmamışsın o zaman yedektim. Ya. Yedektim. Yo katıldım canım. Ben o kamp sırasında bayağı bir çalıştık. Sonra beni yedeğe aldılar. Tamam onu gel dışarıda bir anlatsana bana. Hakikaten. O çok acı verici gel, oldu. Gel bak bir şey anlat Oktay abi. Gel onu. Dışarıdan. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.